Jeg har skrevet en sang til min veninde, og for mig er hver strofe dyr og par. Og nu gemmer jeg sangen som et minde om den lykke jeg ikke mere har. Den er skrevet en aften alt for stille. Den blev til imens naturen gik til ro. Og så frem jeg en aftenstund vil spille, bliver det den om de lykkelige to. Der er tusind skønne sange, men kun en om dig og mig. Når jeg hører disse klange, så er tankerne hos dig. Den skal synges mange. Den skal synges mig.